دعوت اسلام تیری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى صدق الله العظيم. میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. آئیے تمام اسلام بھائی میرے ساتھ مل کر اس کلام میں شامل ہو جائیے. پھر کرم یا یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ کرم یا مرتبہ یہ

وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم سحری اجتماع میں حاضر ہیں باب المدینہ کے ایک علاقے اورنگی ٹاؤن میں. سحری اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ والی اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں روایت نقل فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ پیدا کیا جس کے دونوں بازوؤں کا درمیانی فاصلہ مشرق و مغرب کو گھیرے ہوئے ہے, سر اس کا زیر عرش ہے اور دونوں پاؤں تحت السرا میں ہیں, روئے زمین پر آباد مخلوق کے برابر اس کے پر ہیں. میری امت میں جب کوئی مرد یا عورت مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اس فرشتے کو اذن الہی ہوتا ہے, یعنی اللہ تعالی کا حکم ہوتا ہے کہ وہ عرش کے نیچے بحر نور میں غوطہ زن ہو, یعنی نور کے دریا میں غوطہ زن ہو, اور وہ غوطہ زن ہوتا ہے. جب وہ نور کے دریا سے باہر نکلتا ہے تو اپنے بازوؤں کو جھاڑتا ہے تو اس کے پروں سے قطرات ٹپکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس فرشتے کے جھڑنے والے ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو قیامت تک اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکا یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول مجھے یاد آ گیا, آپ نے اپنی کتاب القول البدی میں نقل فرمایا ہے. القول البدی یہ صدیوں پرانی کتاب ہے اور درود پاک کی جتنی بھی کتابیں اب لکھی جاتی ہیں اس کتاب میں اس کے حوالے لازمی ہوتے ہی ہیں, اتنی معروف کتاب ہے. علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل سنن یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہیں ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ کثرت سے درود پاک پڑھتے ہوں گے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, ہمارے مدنی ماحول میں کثرت سے درود پاک پڑھا جاتا ہے, ہمارے اسلامی بھائی درود پاک کی ترغیب دلاتے ہوئے نظر آتے ہیں. آئیے محبت اور شوق سے گنبد خضرا کا تصور کرتے ہوئے اپنے آقا اپنے مولا کی بارگاہ میں محبت اور شوق سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیکا یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا قرشی یا رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالی کے بندے یوں تو سارا سال عبادت میں مصروف رہتے ہیں مگر ان مہینوں میں خصوصاً ماہ رجب اور شعبان میں عبادت کی کثرت کرتے ہیں, تلاوت کلام پاک کی کثرت کرتے ہیں. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اس رب العالمین نے غور تو کیجئے ذرا کہ ہمیں قرآن پاک جیسی نعمت عطا فرمائی ہے, اپنا کلام عطا فرمایا. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اور ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے قرآن جیسی نعمت ملی. یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے, یہ رب العالمین کا کلام ہے. کبھی غور تو کریں قرآن مجید پڑھتے وقت کہ ہم گندے بندے گناہوں سے آلود دن رات گناہ کریں, ہماری زبان سے نہ جانے کیا کیا نکلے. اس رب العزت نے ہمیں اپنی زبان سے اپنے کلام کی تلاوت کی توفیق دے دی. اس رب العالمین کا کلام ہم پڑھتے ہیں. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, قرآن مجید فرقان حمید کے فضائل پر مبنی چند مدنی پھول آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ قرآن سے کی تلاوت سے ہمارا شغف ہو, قرآن کی تلاوت سے ہماری محبت اور بڑھے. بعض اسلامی بھائی قرآن پاک سال میں کھولتے ہیں, کوئی دو سال میں کھولتا ہے, کوئی چھ ماہ میں کھولتا ہے, کوئی ہر مہینے کھولتا ہے, اور خوش نصیب ہر روز قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کرنی چاہیے. دیکھ کر پڑھیں, بلا دیکھے پڑھیں, دیکھ کر پڑھنے اس کا زیادہ ثواب ہے. تو قرآن پاک کو بعض اوقات زلدان میں بند کر کے خوشبو لگا کے رکھ دیا جاتا ہے اور کبھی کبھی کھول کر پڑھتے ہیں. قرآن اس لیے نہیں آیا کہ صرف اسے چوما جائے, قرآن اس لیے نہیں آیا کہ صرف اس کا تعویذ بنا کر پہنا جائے, قرآن اس لیے نہیں آیا کہ اسے پر اچھے غلاف لگا کر اونچی جگہ پر رکھا جائے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی, اس کے فضائل و ثمرات و برکات مختلف اوقات میں مبلغین سے ہم سنتے ہی رہتے ہیں. تو قرآن کو پڑھیے, اس کا ترجمہ پڑھیے. اس کا سب سے بہتر ترجمہ امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا ہے, جس کا نام کنز الایمان ہے. اس پر حاشیہ, مختصر تفسیر صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الحادی کی ہے. اس کو اپنے گھر میں بسائیے, کم از کم تین آیتیں ہی پڑھیے, چار آیتیں پڑھ لیں. ایک رکوع نہیں پڑھ سکتے تو تین آیتیں ہی پڑھ لیں, اس کا ترجمہ پڑھ لیں, اس کی تفسیر پڑھ لیں. ہمارے مدنی انعامات میں بھی ہیں. آج سے نیت کریں انشاءاللہ کہ نہیں پڑھتے تھے اگر تو انشاءاللہ پڑھیں گے, اور اگر تین آیتیں پڑھتے تھے تو مزید بڑھائیں گے انشاءاللہ. کہ ماہ رجب ہے, بیج بونے کا مہینہ ہے, اچھی نیت کر لیتے ہیں. صلوا علی الحبیب, ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ دونوں عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, میری امت کی سب سے بہتر عبادت دیکھ کر قرآن پڑھنا ہے. ایک روایت میں جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا, امام مسلم نے بھی اس کو نقل کیا, ابو داؤد نے بھی اس حدیث پاک کو نقل کیا گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی اور دوسروں کو اس کی تعلیم دی. اسی طرح میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, قرآن پاک کے فضائل پر مدنی پھول سنتے جائیے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے اس کے عوض ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا ثواب دس گنا ہے. میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف لام ایک حرف اور میم ایک حرف. اندازہ لگائیے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں کہ قرآن پاک کے ہر ہر حرف پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہمیں نیکیاں عطا کی جاتی ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ یہ قرآن اللہ کی دی ہوئی عمدہ غذا ہے, تم اس کی عمدہ غذا کو طاقت بھر قبول کر لو. بے شک یہ قرآن اللہ کی رسی ہے اور روشن نور ہے, نفع بخش علاج ہے, جس نے اسے تھام لیا اس کے لیے بچاؤ کا سامان ہے اور جس نے اس کی پیروی کی اس کے لیے وہ نجات ہے. حضرت عتبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اس وقت ہم صفہ میں تھے یعنی اصحاب صفہ میں ان کا شمار تھا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کون جاتا ہے کہ صبح کو بطحان یا عقیق جائے, یہ دو وادیوں کے نام ہیں, پھر بلا کسی گناہ یعنی چوری یا غضب وغیرہ کا ارتکاب کیے یا رشتہ توڑے بغیر دو بڑے کوہان والی اونٹنیاں لیتا ہے. ہم نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سبھی یہ چاہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا تو کیوں نہیں تم میں سے کوئی مسجد جاتا اور کتاب اللہ کی دو آیتوں کی تعلیم دیتا یا انہیں پڑھتا. یہ دو آیتیں اس کے لیے دو بڑے کوہان والی اونٹنیوں سے بہتر ہوں گی اور تین آیتیں اس کے لیے تین اونٹنیوں سے بہتر اور چار آیتیں اس کے لیے چار اونٹنیوں سے بہتر ہوں گی. اسی طرح جتنی آیتیں سکھائے یا پڑھے اتنی اونٹنیوں اور اونٹوں سے بہتر ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکا یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, عرب کا محبوب مال اونٹنیاں ہوا کرتی تھی, اس لیے یہاں اونٹنیوں کی مثال دی گئی. جیسے ہمارے یہاں اس وقت محبوب مال میں سونا ہے گولڈ, اس وقت اونٹنیاں اور وہ بھی کوہان والی, اس لیے حدیث پاک میں اس کی ترغیب دلائی گئی. اور ایک روایت میں ہے فرمائے گا تم میں کا کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ جب وہ اپنے اہل و عیال میں پہنچے یعنی اپنے گھر والوں کے پاس تو تین حاملہ فربا بھاری بھرکم اونٹنیاں پائے, یعنی جب وہ گھر پہنچے تو اسے تین اونٹنیاں جس کا ذکر ہوا فربا اسے مل جائیں. عرض کیا یا رسول اللہ ہاں, ارشاد فرمایا تو سنو تم میں سے کوئی تین آیتیں نماز میں پڑھے, یہ تینوں آیتیں اس کے لیے تین حاملہ فربا بھاری بھرکم اونٹنیوں سے بہتر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پڑھے گا اس کی تعلیم حاصل کرے گا اور اس کے مطابق عمل کرے گا اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک نور کا تاج بنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی کی طرح ہوگی اور اس کے والدین کو دو ایسے جوڑے پہنائے جائیں گے جن کی قیمت پوری دنیا نہ ہو سکے گی. تو وہ دونوں کہیں گے کہ ہمیں یہ کیوں پہنایا گیا, کہا جائے گا تمہارے لڑکے کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے. خوش نصیب ہیں وہ والدین جن کی اولاد قرآن پڑھتی ہے اور اس کے مطابق عمل کرتی ہے. کہ جس کی وجہ سے انہیں قیامت کے دن یہ عظیم الشان اعزاز ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک پڑھنے کے فضائل آپ نے سماعت کیے، یہ قرآن پاک کی جو فضیلتیں ہیں، جو درست قرآن پڑھے گا اسی کو یہ فضائل حاصل ہوں گے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مدنی منوں کے لیے اور مدنی منیوں کے لیے للبنین اور للبنات دونوں کے مدرسے ہیں، بچوں کو بھی قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے، قرآن پاک پڑھتے ہیں، وہ ناظرہ پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں۔ اسلامی جو مدنی منیاں ہیں وہ بھی قرآن پاک ناظرہ پڑھتی ہیں، حفظ کرتی ہیں، اور جو قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے ہوتے ان کے لیے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، رات کو مدرسۃ المدینہ بالغان کا قیام ہوتا ہے، اور رات کو بالغان کے لیے مدرسۃ المدینہ ہوتا ہے، مسجد میں رات کو مدنی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، قرآن پاک سکھایا جاتا ہے۔ اسی طرح مدنی چینل پہ بھی الحمدللہ ہمارا سلسلہ ہے، اور مدنی چینل پر گھر بیٹھے آپ قاعدہ پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو اسلامی بھائی قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے، شرمائے نہیں، شرم نہیں کرنی چاہیے، اس میں شرم نہیں ہونی چاہیے۔ دنیا کی شرم برداشت کر لیں، اگر قیامت میں شرمندگی ہوئی وہ بہت بڑی شرمندگی ہوگی۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یا قرآن پاک پڑھا تھا تجوید کے ساتھ نہیں پڑھا تھا، مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ فرمائیں، بہت سارے اسلامی بھائی قرآن پاک تو پڑھ لیتے ہیں مگر تجوید کے مطابق نہیں پڑھتے، عربی لب و لہجے پر انہوں نے قرآن پاک نہیں سیکھا ہوتا، اردو لہجے میں پڑھتے ہیں، ان کو سا اور سین اور سواد کا فرق نہیں معلوم ہوتا، انہیں تو اور ذو کا فرق معلوم نہیں ہوتا، انہیں ذو اور زال کا فرق نہیں معلوم ہوتا۔ چھوٹی سی مثال دوں، سورہ کوثر ہم پڑھتے ہیں، اب سورہ کوثر میں ہم نے پڑھا، پہلی ہی آیت ہے، انا اعطینا کالکوثر، کوثر پڑھا ہم نے، اب اس میں سین پڑھا، سواد پڑھا یا سا پڑھا؟ جب ہم کسی سے پوچھتے ہیں جس کو قرآن پاک پڑھنے میں توجہ نہیں تھی یا تجوید کے مطابق قرآن پاک نہیں پڑھا ہوتا، اسے پوچھا جاتا ہے کہ یہاں کیا پڑھا آپ نے، کوثر میں سین پڑھا، سواد پڑھا یا سا پڑھا؟ اگر وہ اس کا جواب بھی دے دیتا ہے کہ میں نے سے پڑھ لیا، تو اس سے دوسرا سوال اگر یہ کر لیا جائے کہ بھائی یہ بتائیے کہ سین میں، سواد میں، سا میں کیا فرق ہے؟ اگر ہم سین پر زبر لگا دیں، سین زبر، کیا پڑھا جائے گا؟ سواد پر زبر لگا دیں کیا پڑھا جائے گا؟ اور سا پر زبر لگا دیں کیا پڑھا جائے گا؟ اب بظاہر تو جب ہم نے پڑھا تو ایک جیسی آوازیں معلوم ہو رہی ہیں، مگر ایک جیسی آواز نہیں ہے ان کی، ان کی ادائیگی بھی مختلف ہے۔ تو چونکہ وقت قلیل ہے اور اس بیان میں ساری تفصیلات یہاں بیان نہیں کی جا سکتی، تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جن اسلامی بھائیوں نے تجوید کے ساتھ نہیں پڑھا ہوگا، یقیناً وہ غور کریں گے کہ سا، سین اور سواد میں کیا فرق ہے اور ان کی ادائیگی میں کیا فرق ہے، یہ جاننے کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان میں داخلہ لیجئے، یا مدنی چینل کے سلسلے میں جس میں قرآن پاک پڑھنا سکھایا جاتا ہے اس کو غور سے جو ہے ملاحظہ کیجئے، انشاءاللہ رحمان آپ اس فرق کو بخوبی جان لیں گے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، کتنی افسوس کی بات ہے، کسی کا تعارف کرا دیں، جناب انہوں نے انگلش میں فلاں کورس کیا ہوا ہے، یہ کوچنگ میں پڑھاتے ہیں، کیا پڑھاتے ہیں؟ انگلش پڑھاتے ہیں، یہ فزکس پڑھاتے ہیں، میتھمیٹکس پڑھاتے ہیں، یہ کیا پڑھاتے ہیں؟ یہ انہوں نے کمپیوٹر سائنس کیا ہوا ہے، انہوں نے اوریکل کیا ہوا ہے، انہوں نے فلاں کیا ہوا ہے۔ ابھی چھٹیاں ہیں تو ایم ایس آفس کر رہا ہوں میں، ورلڈ یہ مختلف شارٹ کورسز ہیں وہ کر رہا ہوں، تو یہ چھٹیوں میں شارٹ کورسز کیے جاتے ہیں، چھٹیوں میں انگلش سیکھی جاتی ہے، کچھ اور اگر سما گئی فرینچ سیکھی جاتی ہے، بلا وجہ، صرف دنیاوی نالج رکھنے کے لیے۔ دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے. کسی نے کہا نا, کیا کہا, انگلش کی روانی ہے, انگلش کی روانی ہے, آتی انہیں جاپانی ہے, پوچھا قرآن بھی سیکھا, کہا شرم سے پانی پانی ہے. تو میٹھے اسلامی بھائیوں, فرینچ آ گئی تو کیا کمال ہوا, انگلش آ گئی تو کیا کمال کیا, دنیا کی کوئی زبان سیکھ لی کیا فائدہ حاصل ہوگا. ارے قرآن نہیں آیا تو کچھ بھی نہیں آیا, اللہ کا کلام نہیں سیکھا کچھ بھی نہیں سیکھا, اللہ کی کتاب پڑھنا نہیں آئی تو دنیا کی کوئی سی کتاب پڑھ لی جائے آپ کو کوئی فضیلت نہیں ہے. جب تک آپ کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا محرومی ہے, وہ سینہ خالی ہے, ویران ہے, جو اللہ کی کتاب سے دور ہے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین جو قرآن پاک ابھی تک نہیں پڑھے ہوئے, انہیں دعوت فکر دے رہا ہوں, قرآن پاک پڑھیے, قرآن پاک سیکھیے, شرمائیے نہیں. لوگوں کو امریکہ کا ویزا چاہیے, کسی کو یو کے کا ویزا چاہیے, کسی کو مختلف ممالک کا ویزا چاہیے, اس کے لیے مختلف لینگویج کورس کرتے ہیں, مختلف لینگویجز سیکھی جاتی ہیں, اور جہاں جاب کرنی ہوتی ہے اس کے لیے کورسز کیے جاتے ہیں. ارے قبر کے سوالات کی تیاری کیسے ہوگی, قیامت میں جو سوال پوچھے جائیں گے اس کی تیاری کیسے ہوگی. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, اس مدنی ماحول میں آئیے, اس مدنی ماحول میں قبر کے سوالات کی تیاری بھی کروائی جاتی ہے, اس مدنی ماحول میں قیامت کے سوالات کی تیاری بھی کی جاتی ہے, اس مدنی ماحول میں ہمیں قرآن پاک بھی سکھایا جاتا ہے, ہمیں قرآن پاک ناظرہ بھی پڑھایا جاتا ہے. رہے نصیب اگر قرآن پاک حفظ کرنے کا ارادہ ہے تو قرآن پاک حفظ کروایا جاتا ہے, زہ نصیب قرآن کی تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں, قرآن کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, عالم بننا چاہتے ہیں, آئیے اس ماحول میں آ جائیے, یہ آپ کو مدنی بنا دے گا, یہ آپ کو عالم بنا دے گا, یہ آپ کو حافظ بنا دے گا, یہ آپ کو قرآن کا قاری بنا دے گا. آئیے اس ماحول سے وابستہ ہو جائیے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی, اللہ تعالی کی کلام پاک کی مختلف صورتیں ہیں. میرے میٹھے اور پیارے سامنے, ہم پر کتنا کرم ہے اللہ کا, اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کیسے کیسے مواقع عطا فرمائے, سال میں 12 مہینے دیے, بعض مہینوں کو بعض مہینے میں فضیلتیں دیں, ہمیں رجب دیا کہ اس مہینے میں ہم اپنے نیکیوں کا بیج بولیں, ہمیں مواقع دیے جا رہے ہیں, غور کریں ہمیں موقع مل رہے ہیں, چانس مل رہا ہے. جب لوگوں کے چانس ضائع ہوتے ہیں اپسٹ ہو جاتے ہیں, یار مجھے چانس ملا تھا امریکہ کے لیے, مجھے چانس ملا تھا کہ فلاں چیز کو میں کوالیفائی کر لوں, مگر وہ مس ہو گیا چانس میرا, افسوس کرتے ہیں, کفے افسوس ملتے ہیں. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, یہ مہینے مل رہے ہیں ہمارے لیے چانس ہیں کہ ہم اس میں نیکی کا بیج بولیں. ماہ رجب آتا ہے, رمضان کی خوشبو ساتھ لاتا ہے, اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے, پھر اس میں 27ویں شب آتی ہے, افضلیت والی رات مل جاتی ہے. رمضان رائے رجب جاتا ہے, شعبان آ جاتا ہے, اس میں ایک ایسی رات مل جاتی ہے جس میں اللہ تعالی بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے, یہ بھی چانس ہے. ماہ شعبان پورا کا پورا ہمارے لیے چانس ہے. ماہ شعبان میں روزے جو 3 رکھ لے اس کی فضیلت ہے, ماہ شعبان کی شب جمعہ کی فضیلتیں, پھر ماہ رمضان سارا کا سارا رحمت والا, اشرائے رحمت, اشرائے مغفرت, اور جہنم سے آزادی کا اشرہ, پہلا چانس, دوسرا, تیسرا, پھر اس میں تاک راتیں, اللہ اکبر, تاک راتوں میں شب قدر کی تلاش, کیسے مواقع دیے جا رہے ہیں, رجب دے دیا, شعبان دے دیا, رمضان دے دیا, شب معراج مل گئی, شب برات مل گئی, جہنم سے آزادی کی رات مل گئی, اشرائے رحمت ملا, اشرائے مغفرت ملا, جہنم سے آزادی کا اشرا ملا, اور جب یہ سارے اعمال کر لیے تو پھر وہ مزدوری ملنے والی رات آ گئی, اللہ اکبر, پھر عید الفطر آ گئی, شیطان اپنے سر پر خاک ڈال رہا ہے, اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرما رہا ہے. کیسا کرم ہے ہم پر, کیسی رحمت ہے اس پروردگار عالم کی، ہمیں مواقع دیے جا رہے ہیں اور ہم ہیں غافل ہیں، سو رہے ہیں، ہمیں جگایا جا رہا ہے، ہمیں بیدار کیا جا رہا ہے، کبھی مدنی انعامات دے کر، کبھی ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کے لیے کر کے ہمیں ہمارا ماحول ہمیں بیدار کر رہا ہے، کبھی شہری اجتماع کے نام پر، کبھی تحصیل اجتماع کے نام پر، کبھی ہفتہ وار اجتماع کے نام پر، کبھی مدنی قافلوں کے سفر پر نام پر ہمیں بیدار کیا جا رہا ہے، ہم جاگ جائیں، ہم اپنی غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیں اور آخرت کی تیاری کریں۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اسی کی ایک کڑی سحری اجتماع ہے، اس سحری اجتماع میں ہم بیان سنتے ہیں، تہجد کی ادائیگی کی کوشش کرتے ہیں، صلاۃ التوبہ پڑھتے ہیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، مناجات رب العالمین کی بارگاہ میں کرتے ہیں، صدائے مدینہ لگاتے ہیں، ہمیں پریکٹس کروائی جا رہی ہے کہ ہماری شب کیسی ہونی چاہیے، جب ہم سوئیں تو ہماری شب ایسی ہو کہ ہم سورہ ملک پڑھے بغیر نہ سوئیں، ہماری رات کیسی ہو کہ ہم آیت الکرسی پڑھے بغیر نہ سوئیں، کہ جب آیت الکرسی پڑھیں گے تو ہم بھی محفوظ رہیں گے، ہمارے اہل و عیال بھی محفوظ رہیں گے، ہمارے مال و منال بھی محفوظ رہے گا، ارے ہم ہی نہیں ہمارے پڑوسی بھی امان میں آ جائیں گے۔ یہ سب پریکٹس ہے ہمارے لیے جو ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے، ہمیں بیدار کیا جا رہا ہے تاکہ ہم آخرت کی راہ لیں، کیونکہ ہم مسافر ہیں اور مسافر دنیا میں دل نہیں لگاتا، اس کی منزل دنیا نہیں ہے، اس کی منزل تو جو ہے قبر کی ہے، آخرت کی ہے، وہ آخرت قبر کی منزل سے نکل گیا تو محشر کا دن ہے، وہاں سے پار ہو گیا تو محبوب کے ہاتھوں سے جام کوثر ہے، محبوب کے ہاتھوں سے جام کوثر پی کر وہ ایسا سیراب ہوگا کہ کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا، پھر محبوب کے ساتھ جنت میں داخلہ ہے، باغ جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشائے بزم جنت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل یاسین ہے، جو شخص سورہ یاسین پڑھے گا اس کے لیے اس پڑھنے کے عوض 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ اس حدیث پاک کو ترمذی میں اور مشکات میں نقل کیا گیا۔ صلوا علی الحبیب، اور سورہ یاسین کے فضائل آپ کو پڑھنے ہوں تو آپ مدنی پنصورہ لے لیجیے، سورہ ملک کے فضائل پڑھنے ہوں اور بھی قرآن پاک کی سورتوں کے فضائل آپ نے پڑھنے ہوں تو مدنی پنصورہ لیجیے، اپنے گھر میں مدنی پنصورہ بسائیے، اس کو اپنے ٹیبل پہ رکھیے، صبح پڑھیے، فجر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، جب موقع ملے گا، جب مدنی پنصورہ سامنے ہوگا تو ان شاء اللہ رحمان پڑھنے کی ترغیب بھی ملتی رہے گی۔ صلوا علی الحبیب، ایک روایت میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کا دل یاسین ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور آخرت کی بہتری کی خاطر جو شخص سورہ یاسین پڑھے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی، تم انتقال کرنے والے کے پاس اس کو پڑھا کرو۔ ایک روایت میں فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا جو کسی شب میں سورہ یاسین پڑھتا ہے وہ صبح کو اس عالم میں ہوتا ہے کہ اس کی بخشش ہو چکی ہوتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو کسی شب سورہ یاسین پڑھتا ہے وہ صبح کو بخشا ہوا ہوتا ہے۔ مولا علی مشکل کشا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سورہ یاسین پڑھو، بلا شبہ سورہ یاسین میں 10 برکتیں ہیں، اسے کوئی بھوکا پڑے گا آسودہ ہوگا، کوئی پیاسا پڑے گا سیراب ہوگا، کوئی ننگا پڑے گا وہ لباس پہنے گا، کوئی بے بیوی والا پڑے گا اس کا نکاح ہو جائے گا، کوئی خوف زدہ پڑے گا اس کا خوف جاتا رہے گا، اور اگر قیدی پڑے گا اسے قید سے رہائی مل جائے گی. مسافر پڑے گا اس کے سفر میں تعاون ملے گا, اور کوئی قرض دار پڑے گا وہ قرض اس کا وہ قرض ادا کر دے گا, اور جو وہ شخص پڑے گا جس کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو اس کی گم شدہ چیز مل جائے گی. اور جب یہ سورہ کسی انتقال کرنے کے والے کے پاس پڑھی جائے گی اس کی روح آسانی سے قبض کی جائے گی. صلوا علی الحبیب. میرے میجے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, سورہ یاسین پڑھنے کی فضیلت آپ نے سماعت کی. سورہ یاسین کو پڑھیے, اس کی عادت ڈالیے, شب جمعہ کو پڑھی جائے. شب جمعہ میں جو اسلامی بھائی اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں الحمدللہ سورہ یاسین کی تلاوت تو سنتے ہیں, وہ سورہ ملک کو سنتے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی ایک سورت نے صاحب سورت کی طرف سے ایسی جنگ کی کہ اسے جنت میں داخل کر دیا. صاحب سورت سے مراد یہ سورت پڑھنے والا. اور وہ سورت کے متعلق فرمایا وہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے. ایک حدیث میں فرمایا کہ کتاب اللہ کی ایک ایسی سورت ہے جس میں صرف 30 آیتیں ہیں, اس نے ایک شخص کی ایسی شفاعت کی کہ اس کی بخشش ہو گئی. یہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک. ایک روایت میں فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری خواہش ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک ہر مومن کے دل میں رہے. ہمارے آقا خواہش فرما رہے ہیں, وہ امتی کیا ہوگا جو آقا کی خواہش کو پورا نہ کر دے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ قبر میں آدمی کے پاس عذاب کے فرشتے پہنچیں گے اور وہ اس کے پیر کی طرف سے آئیں گے, تو اس کے پیر کہیں گے کہ ہماری طرف سے تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں, یہ شخص ہم پر سورہ ملک پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا تھا. پھر اس کے سینے کی طرف سے آئیں گے تو سینہ کہے گا میری طرف سے بھی کوئی راستہ نہیں, اس نے اپنے اندر مجھے حفظ کر رکھا تھا. پیارے اسلامی بھائیوں, سورہ ملک حفظ کرنے والوں آپ کو مبارک ہو. پھر فرمایا پھر عذاب جو ہے وہ سر کی طرف سے آئے گا, عذاب کے فرشتے, تو سر بھی کہے گا میری جانب سے بھی کوئی راستہ نہیں کہ وہ مجھے پڑھتا تھا. تو میرے میجی اور پیارے اسلامی بھائیوں, یہ سورت سے انشاءاللہ الرحمن دائیں بائیں سینے سر کی طرف سے عذاب آنے سے ٹل جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ ملک کی تلاوت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, سورہ ملک کی عادت ڈالیے, یہ 30 آیتوں پر مشتمل ہے اور قرآن پاک کے 29 پارے کی پہلی سورت ہے. بنو امیہ کا حسین و جمیل نوجوان جس کا نام موسیٰ بن محمد سلیمان ہاشمی تھا, نہایت امیر و کبیر شخص, اپنوں عیش و عشرت, خوش لباسی, خوبصورت کنیزوں اور غلاموں کے جھرمٹ میں زندگی بسر کرنے کا عادی تھا. انواع و اقسام کے کھانوں سے اس کا دسترخوان ہر وقت لبریز رہتا, زرق و برق ملبوسات میں لپٹا رہتا, مجلس طرب سجی رہتی, ساری ساری رات غم و آلام دنیا سے بے خبر پڑا رہتا. ایک سال میں اس کی آمدنی 300,000 دینار کی تھی جسے وہ تقریباً مکمل عیاشیوں میں خرچ کیا کرتا تھا. اس نے شارع عام پر ایک خوبصورت محل بنایا ہوا تھا اور اس محل میں اس نے ایک بڑا منچ بنایا ہوا تھا. اس منچ کو ہاتھی کے دانت سے مزین کیا تھا, قبا نما تھا جس میں چاندی کی کیلیں تھیں, اس کے بیچ میں ایک تخت تھا. اس تخت پر بیٹھتا, اس کے ارد گرد اس کے خدام ہوتے, گانے گانے والیاں اس کے سامنے حاضر رہتی, دوست مختلف باتوں سے مختلف لطائف سے اس کا دل بہلاتے اور خوبصورت گانے والیاں اس کی رونق بڑھاتی، رات ڈھلے عیش و عشرت سے تھک کر کنیزوں کے ساتھ شب باشی کرتا، دن کو شطرنج کھیلتا، کبھی بھولے سے بھی اس کی محفل میں موت کا تذکرہ نہ ہوتا۔ اسی عالم میں اس کے 27 برس گزر گئے۔ ایک رات وہ اسی طرح عیش و عشرت میں محو تھا، یکا یک اس نے چیخ دار آواز سنی۔ جب اسے کانوں سے وہ آواز ٹکرائی تو محفل پر بھی سناٹا چھا گیا۔ موسیٰ نے اپنے اس کبے سے سر نکالا اور سر نکال کر آواز کا گویا وہ تعاقب کر رہا ہے۔ شراب و شباب کا یہ رسیہ اس کربناک آواز کی تلخی کو برداشت نہ کر سکا۔ غلاموں کو حکم دیا کہ جس نے یہ چیخ ماری ہے اور جہاں سے یہ آواز آ رہی ہے اس کو میرے پاس لے آؤ۔ خدام اس کا حکم پاتے ہی محل سے باہر نکلے، دیکھا کہ قریب ہی ایک مسجد میں کمزور لاغر نحیف نوجوان جس کا بدن ہڈیوں کا پنجر بن چکا تھا، رنگ زرد اور لب خشک، بال پریشان، دو پھٹی چادروں میں لپٹا رب کائنات کے حضور مناجات میں مشغول تھا۔ خادم نے اسے پکڑ کر موسیٰ ہاشمی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ موسیٰ نے اس سے اس کی تکلیف کا سبب پوچھا کہ تم نے اتنی درد بھری چیخ ماری، اس کی کیا وجہ تھی؟ کہا میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور دوران تلاوت ایک ایسا مقام آیا جس نے مجھے بے حال کر دیا۔ موسیٰ نے کہا وہ آیات ہمیں بھی سناؤ جس نے تمہیں بے حال کیا۔ چنانچہ اس نوجوان نے ان قرآن پاک کی آیات تلاوت کی۔ ہم بھی ان آیات کو سنتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار ضرور چین میں ہیں، علی الارائک ینظرون، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تختوں پر دیکھتے ہیں تو ان کے چہروں میں چین کی تازگی پہچانے، یسقون من رحیق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون۔ بے شک نیکوکار ضرور چین میں ہیں، تختوں پر دیکھتے ہیں تو ان کے چہروں میں چین کی تازگی پہچانے، نتھری شراب پلائے جائیں گے، جو مہر کی ہوئی رکھی ہے اس کی مہر مشک پر ہے، اس پر چاہیے کہ للچانے والے، اور اس کی ملونی تسنیم سے ہے وہ چشمہ جس سے مقربان بارگاہ پیتے ہیں۔ تلاوت کرنے کے بعد نوجوان نے کہا اے فریب خوردہ، یعنی فریب میں مبتلا شخص، موسیٰ سے کہا، نیکی کی دعوت دی اسے، بھلا وہ نعمتیں کہاں اور تیری یہ مجلس کہاں، جنتی تک کچھ اور ہی ہوگا، اس پر نرم و نازک بستر ہوں گے جس کے استر استبرق ہوں گے، سبز قالینوں اور بستروں پر ٹیک لگائے لوگ آرام کرتے ہوں گے، وہاں دو نہریں ساتھ بہتی ہوں, وہاں ہر پھل کی دو قسمیں ہیں, وہاں کے میوے کبھی ختم نہ ہوں گے, اور نہ ان سے جنتیوں نہ اور نہ ان سے جنتیوں کو کوئی روکنے والا ہوگا. اہل جنت جنت کے پسندیدہ عیش میں ہمیشہ رہیں گے, وہاں انہیں کوئی ناگوار بات سنائی نہ دے گی. وہاں اونچے اونچے درختوں کے ارد گرد چمکدار آب خورے قطار سے رکھے ہوں گے. یہ تمام نعمتیں اللہ تعالی کے فرما بردار بندوں کے لیے ہوں گی, اور کافروں کے لیے کیا ہوگا؟ کافروں کے لیے آگ ہی آگ ہوگی, آگ بھی ایسی کہ کبھی سرد نہ ہونے والی. کافر اس میں ہمیشہ رہیں گے, ان کا عذاب کبھی موقوف نہ ہوگا, اس میں وہ اوندھے منہ پڑے ہوں گے. اور جب انہیں سر کے بل گھسیٹا جائے گا تو کہا جائے گا لو یہ عذاب چکھو. اس نیکی کی دعوت سن کر موسیٰ کی دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی, اس کی دنیا میں انقلاب برپا ہوا, بے اختیاری تخت سے اتر گیا, اس نوجوان سے لپٹ گیا اور لپٹ لپٹ کر رونے لگا. پھر اپنے تمام خدام و غلام اور کنیزوں کو رخصت کر کے نوجوان کے کو ساتھ لے کر گھر کے اندرونی حصے میں چلا گیا, اور ایک بوریے پر بیٹھ کر اپنی جوانی کے ضائع ہونے پر خود کو ملامت کرنے لگا. اور موسیٰ کو وہ نوجوان دلاسہ دیتا اور اللہ تعالیٰ کی ستاری اور اللہ تعالیٰ کی غفاری یاد دلاتا رہا. اسی عالم میں پوری رات گزر گئی. جب صبح ہوئی تو موسیٰ ہاشمی نے سچی توبہ کی, تازہ غسل کیا اور نوجوانوں کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا, عبادت الہیہ کو اپنا مقصد بنا لیا. تو میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, آپ نے سماعت کیا کہ لہو لہب میں پڑا ہوا وہ شخص, عیاشیوں میں گرفتار وہ شخص, قرآن پاک کی تلاوت سن کر اس کی دنیا زیر و زبر ہوئی, اس کی اصلاح کا سامان ہوا. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی ایسے بہت سارے واقعات ہیں. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, رہزن اس ماحول میں آ کر تائب ہو گئے, چور اس ماحول میں آ کر تائب ہوئے, بے نمازی نمازی بن گئے, زکات نہ دینے والے زکات دینے والے بن گئے, عشر نہ دینے والے عشر دینے والے بن گئے, نمازوں سے دور, سنتوں سے دور, مسجدوں سے دور, پہلی سب سے دور. جب وہ ماحول سے قریب آ گئے تو نمازیں تو نمازیں نوافل کے عادی بن گئے, رمضان کے روزے چھوڑنے والے رجب اور شعبان کے روزے رکھنے لگے, جمعہ چھوڑنے والے جمعہ کی امامت کرنے والے بن گئے. کبھی جنہیں جنازے کی نماز نہ آتی تھی وہ جنازے کی نمازوں کی امامت کرنے والے بن گئے. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا, دیکھو اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا کر دیا دیکھو. ہزارہ ایسی مثالیں ہیں, لاکھوں ایسی مثالیں ہیں. مدنی چینل کے ناظرین, ایک سلسلہ جو ابھی شروع ہوا ہے, میں دعوت اسلامی میں کیسے آیا, اس میں دیکھیں گے کہ کیسے کیسے بگڑے نوجوان جو اپنے والد پر ظلم کیا کرتے تھے, اپنے بھائیوں کا حق کھاتے تھے, ناحق ظلم کرتے تھے, حرام روزی کماتے تھے, اور لوگوں کو تنگ کرنا, غیر اخلاقی گفتگو کرنا, گانے سننا, فلمیں دیکھنا, بلکہ فلموں میں کام کرنا, یہ تمام مدنی ماحول میں آئے تو ان کا رنگ ہی کچھ اور ہو گیا. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, آپ بھی آ جائیے, جو ماحول سے دور ہیں, جو مدنی چینل کے ناظرین اس سلسلے کو ملاحظہ کریں گے اور دنیا میں جہاں کہیں اس بیان کو سنیں گے, میں انہیں بھی دعوت دے رہا ہوں, اس ماحول میں آ جائیں گے انشاءاللہ. اس ماحول میں آئیں گے ہزارہ لاکھوں لوگوں کی اصلاح ہو گئی, آپ کی بھی اصلاح ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک بنائے, پرہیزگاری عطا کرے, قرآن پاک کا قاری بنا دے. اگر ہم خواہش مند ہیں, ہماری جستجو ہے حفظ قرآن کی, تو حفظ قرآن کی تکمیل ہو جائے گی. عالم بننے کی خواہش ہے اسی ماحول میں آ کر انشاءاللہ رحمان ہم عالم بن جائیں گے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے سائیں بھائیوں، ہمارا مدنی ماحول قرآن پاک پڑھنے کی ہمیں ترغیب دلاتا ہے، ہمیں نیک بنانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ذریعے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں۔ اب دعوت اسلامی کے مدنی قافلے سارہ سال سے سفر کر رہے ہیں پاکستان کے سارے صوبوں میں، الحمدللہ مدنی قافلے سفر کرتے ہیں۔ پاکستان سے باہر بنگلہ دیش چلے جائیے، الحمدللہ آپ بنگلہ دیش جائیں گے، آپ ڈھاکہ پہنچیں گے، آپ کو وہاں پر بھی فیضان مدینہ ملے گا۔ آپ ڈھاکہ پہنچیں گے، بنگلہ زبان میں آپ کو فیضان سنت ملے گی۔ آپ سید پور جائیں گے، آپ چٹاگام جائیں گے، آپ کو وہاں بنگلہ میں رسائل ملیں گے۔ آپ سید پور جائیں گے، وہاں پر بھی آپ کو فیضان مدینہ ملے گا۔ آپ سری لنکا جائیں گے، آپ کو وہاں پر بھی فیضان مدینہ ملے گا۔ آپ ساؤتھ کوریا جائیں گے، وہاں بھی آپ فیضان مدینہ کو پائیں گے۔ آپ ہانگ کانگ جائیں گے، وہاں بھی آپ کو فیضان مدینہ ملے گا۔ آپ ملیشیا جائیں گے، وہاں پر بھی اسلامی بھائیوں کو پائیں گے۔ آپ یو کے جائیں گے، بریڈ فورڈ پہنچیں گے، آپ کو وہاں بھی فیضان مدینہ کی عمارت جگمگاتی نظر آئے گی۔ آپ برمنگم پہنچیں گے، وہاں بھی دعوت اسلامی کو پائیں گے۔ آپ ایکلنٹن میں پہنچیں گے، وہاں بھی دعوت اسلامی آپ کو ملے گی۔ آپ یو ایس کی اسٹیٹ پہنچیں گے، شکاگو جائیں گے، وہاں بھی دعوت اسلامی کو پائیں گے۔ کیلیفورنیا جائیں گے، وہاں بھی دعوت اسلامی کو پائیں گے۔ میرے میٹھے اور پیارے عیسائی بھائیوں، اس فار ایسٹ ہو یا مڈل ایسٹ ہو، یورپ ہو یا امریکہ ہو، الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے خریا بریا گاؤں گاؤں، شہر شہر، ملک ملک سفر کرتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی یہ ہماری ورلڈ وائڈ تحریک ہے، اور 41 سے زائد شعبہ جات میں یہ اس وقت خدمت انجام دے رہی ہے۔ دعوت اسلامی کے تحت جامعۃ المدینہ قائم ہے، جس میں عالم کورس کروایا جاتا ہے، اور عالم کورس کرنے والے اسلامی بھائی الحمدللہ تقریباً ہر سال پہلی، دوسری، تیسری، یعنی فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ پوزیشن حاصل کرتے ہیں، عالم بنتے ہیں، اور عالم بن کر تخصص کا کورس کرتے ہیں، یعنی مفتی کورس کرتے ہیں، ڈاکٹر ہوتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں لوگ، اس کے بعد اسپیشلسٹ بن جاتے ہیں۔ تو عالم بننے کے بعد وہ اسپیشلائز کرتے ہیں، تخصص کورس کرتے ہیں، مفتی بن جاتے ہیں، لوگوں کی شرعی رہنمائی کرتے ہیں۔ کسی ایک کی بھی اصلاح ہو جائے نا میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، فرمایا روایت میں ہے کہ تیری وجہ سے اگر ایک شخص بھی راہ راست پر آ جائے، یہ تیرے لیے دنیا کے تخت و تاج سے بہتر ہے۔ آج تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے کتنے خون بہائے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ اونٹ جو تھے وہ محبوب مال تھا عرب میں، اس لیے اس کی مثال دی گئی۔ پھر سرخ اونٹ یہ بہت زیادہ قیمتی ہوتے تھے۔ تو میرے میڈیا پیارے صاحب، عالم بنتے ہیں، مفتی بنتے ہیں، اسی طرح دعوت اسلامی مدرسۃ المدینہ میں ہزار ہا مدنی منے حفظ قرآن کی تکمیل کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سناتے ہیں، پھر وہ جب مصلے پر آتے ہیں تو تراویح میں قرآن پاک سناتے ہیں۔ وہ ملک اور بیرون ملک، ملک میں تو سناتے ہی ہیں، پھر خبر آتی ہے ساؤتھ کوریا میں حفاظ کی ضرورت ہے، ہانگ کانگ میں حفاظ کی ضرورت ہے، جو ہے کینیا میں حفاظ کی ضرورت ہے، ساؤتھ افریقہ میں حفاظ کی ضرورت ہے، یو کے میں حفاظ کی ضرورت ہے۔ تو یہی ہمارے مدنی منے بڑے ہو کر پھر دنیا کے مختلف ممالک میں پہنچ کر قرآن سناتے ہیں۔ ایسے ممالک میں جہاں حفاظ کی تعداد بہت کم ہے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، تو مدرسۃ المدینہ حفاظ پروڈکشن کا ہمارا ذریعہ ہے۔ اسی طرح میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، خدام المساجد یہ ہمارا وہ شعبہ ہے جو مساجد تعمیر کرتا ہے۔ باب المدینہ میں سینکڑوں مسجدیں ہیں جو دعوت اسلامی کے تحت تعمیر کی گئیں۔ اسی طرح میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، تمام ہی صوبوں میں الحمدللہ اور ملک اور بیرون ملک بھی الحمدللہ مسجد کی تعمیر کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اسی طرح المدینہ العلمیہ ہے جس میں مختلف شعبہ جات قائم ہیں, ان شعبہ جات میں کتابیں تصنیف کی جاتی ہیں, مختلف کتابوں کا ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے, عربی کتابیں جو اردو خواہ ہوتے ہیں عربی نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے عربی سے اردو میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے, اسی طرح عربی سے انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے, اسی طرح عربی سے جو ہے وہ بنگالی میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے, ہندی میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے, جو ہے دیگر دنیا اقوام عالم کی زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے, تقریباً 15 سے زائد زبانوں میں اس وقت مختلف کتابوں کا ٹرانسلیٹ کیا جا رہا ہے. اندازہ لگائیے کہ نیکی کی دعوت اس وقت مختلف زبانوں میں پیش کی جا رہی ہے. اس کی کبھی جھلک دیکھنی ہو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawataislami.net وزٹ کیجئے, آپ وہاں دیکھیں گے ہماری لائبریری ہے بکس, اس پر اپنا آپ کرسر رکھیں گے, ماؤس رکھیں گے, آپ دیکھیں گے ایک لمبی فہرست آپ کو دکھائے گا, اس میں انگلش, فرینچ, اردو, بنگالی, اسی طرح دنیا کی مختلف زبانیں ہیں, ہندی, ان تمام زبانوں کی وہ فہرست دے دے گا کہ آپ کس زبان میں, بنگالی میں پڑھنا چاہتے ہیں فیضان سنت تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے, گجراتی میں پڑھنا چاہتے ہیں آپ, فرینچ میں پڑھنا چاہتے ہیں آپ, سوہیلی میں پڑھنا چاہتے ہیں, تو دنیا کی مختلف زبانوں میں آپ جو ہے وہ کتاب پڑھ سکتے ہیں. المدینہ العلمیہ کے شعبہ تراجم میں دنیا کی مختلف زبانوں میں الحمدللہ ہمارے کتابوں کا ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے, یہ ایک بھی بہت بڑا کام ہے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, اسی طرح مدنی چینل ہے, مدنی چینل ہر گھر میں باہر لے آیا ہے, جس گھر میں چلتا ہے, جس گھر میں مدنی چینل آتا ہے اس گھر میں باہر آتی ہے. آپ چھوٹے چھوٹے منع دیکھتے ہیں پہلے گانے گایا کرتے تھے, اب کیا ہوتا ہے جو بات بار بار دہرائی جاتی ہے کانوں پہ بالآخر وہ دل میں قرار پکڑتی ہے. چھوٹے مدنی منع ہو یا مدنی منیاں ہوں, وہ مدنی چینل پر جب صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد اور باپا کی پیاری پیاری آواز مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. اس کی تکرار سنتے ہیں تو یاد کر لیتے ہیں. تو مدنی چینل کیا پاکستان ہو, کیا ہندوستان ہو, کیا ہانگ کانگ ہو, کیا سری لنکا ہو, کیا ساؤتھ افریقہ ہو, کیا مڈل ایسٹ ہو, ان تمام ممالک میں مدنی چینل پہنچ چکا ہے الحمدللہ. اس کے بھی کروڑا کروڑ اخراجات ہیں, جامعہ میں طلبہ رہتے ہیں, رہائش اختیار کرتے ہیں, ان کے خورد و نوش کے بھی اخراجات ہوتے ہیں, جامعات کی تعمیر کے بھی اخراجات ہوتے ہیں, مدرسے کی تعمیر کے اخراجات ہوتے ہیں, بچوں اساتذہ کی مشاہرے دیے جاتے ہیں, جامعات کے اساتذہ کے مشاہرے دیے جاتے ہیں, اسی طرح جو اسلامی بھائی ملک اور بیرون ملک سفر کرتے ہیں ان کے پر بھی کثیر رقم خرچ کی جاتی ہے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, کروڑ ہا کروڑوں کا یہ پروجیکٹ ہے. اور یہ سب کیسے پورا ہوتا ہے؟ یہ سب مدنی عطیات سے پورا ہوتا ہے, اور مدنی عطیات کا سیزن شروع ہو چکا ہے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, جب سیزن شروع ہوتا ہے نا کسی کا, یہاں بہت سارے اسلامی بھائی ممکن ہے کوئی کاروبار سے منسلک ہو اور بعض جاب کرتے ہوں گے یا اکثر جاب کرتے ہوں گے, کچھ کاروبار کرتے ہوں گے, انہیں معلوم ہوگا جب سیزن ہوتا ہے نا, بعض کا رمضان میں سیزن ہوتا ہے, بعض کا شعبان میں ہوتا ہے, بعض کا جنوری میں ہوتا ہے, بعض کی دسمبر میں شپمنٹس ہوتی ہیں, اور جب شپمنٹ ہوتی ہے تو وہ نہ کھانے کے رہتے ہیں, نہ پینے کے رہتے ہیں, نہ سونے کے رہتے ہیں, نہ جاگنے کے رہتے ہیں, دو دو دن جاگ رہے ہوتے ہیں. کیوں بھائی آنکھیں کیوں سرخ ہو رہی ہیں؟ شپمنٹ ہو رہی ہے, بھوت سوار ہے کہ کسی طرح شپمنٹ ہو جائے, میری میرا مال ڈلیور ہو جائے, میرا ٹینشن ختم ہو جائے. خود بھی جھاگتے ہیں اور لوگوں کو بھی جگاتے ہیں کسی طرح یہ ٹینشن ختم ہو. آپ نے رمضان میں دیکھا ہوگا معاذ اللہ لوگ تراوی چھوڑ دیتے ہیں سیزن کے چکر میں, کیا ہے کمائی ہوگی, عید اچھی بنے گی. ارے عید اچھی اسی کو تھوڑی کہتے ہیں, عید تو اس کی اچھی ہوگی جس نے عبادت کی ہے, جس نے روزے مکمل کیے, جس نے تراوی پڑھی ہوگی, جس نے نماز کی پابندی کی ہوگی, جو روزے کو اس کے آداب کے ساتھ بھی جلایا ہوگا, اللہ کی رضا پائی ہوگی, اس کی عید اچھی ہوگی. ارے کما کر اچھے کپڑے پہن کر, اچھا لباس پہن کر, تم سمجھ جو عید اچھی ہوگی؟ ارے یہ عید اچھی نہیں ہوگی، جس نے نمازیں چھوڑی اس کی عید کبھی اچھی نہیں ہو سکتی، جس نے روزے چھوڑے اس کی عید کبھی اچھی نہیں ہو سکتی، جس نے تراویح چھوڑ دی اللہ کی ناراضگی اسے ملی اس کی عید کبھی اچھی نہیں ہو سکتی۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، سیزن میں بھوت سوار ہو جاتا ہے، تو وہ دنیا کے مال و دولت کمانے کا ان کا سیزن ہوتا ہے، اور یہ ہماری نیکیاں کمانے کا سیزن ہے، رجب نیکیاں کمانے کا سیزن، شعبان، رمضان، اس میں ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود پاک کی کثرت کریں، جتنا ہو سکے روزے رکھیں، اس کے ساتھ ساتھ اتنی عظیم تحریک جو اتنے سارے شعبہ جات میں ہمیں الحمدللہ اتنے سارے شعبہ جات میں مدنی کام آگے بڑھا رہی ہے، اس کے لیے اپنی زکات دیں، اپنا فطرہ دیں، اپنے مدنی احتیاط دیں، خود بھی دیں، اپنے عزیز و اقربا کی زکات جمع کرائیں، اپنے خاندان والوں کی زکات جمع کروائیں، اپنے پڑوسیوں کی زکات جمع کرائیں، ملک میں اس شہر میں آپ کے کوئی عزیز و رشتہ دار رہتے ہیں ان کی زکات جمع کروائیں، شہر سے دور ہیں ان پر انفرادی کوشش کریں، میل آپ کا ذریعہ ہے، ایس ایم ایس کے ذریعے بھی آپ ان کو ترغیب دلا سکتے ہیں، ای میل کے ذریعے ترغیب دلا سکتے ہیں، خط کے ذریعے ترغیب دلا سکتے ہیں، ٹیلی فون کے ذریعے ترغیب دلا سکتے ہیں۔ اسی طرح پیارے اسلامی بھائیوں، بیرون ملک ہیں ان کو بھی انہی ذرائع کے مطابق ٹیکس میسج کے ذریعے، فیکس کے ذریعے، ای میل کے ذریعے، فون کے ذریعے آپ ترغیب دلا کر وہاں سے بھی آپ اسلامی بھائیوں کو زکات دینے کی ترغیب دلا سکتے ہیں۔ آپ کی کوشش سے اگر مسجد کی ایک اینٹ لگ گئی، آپ کی کوشش سے اگر ایک حافظ بن گیا، تو آپ کی تو قبر میں وارے نیارے ہو جائیں گے۔ آپ کی مدنی احتیاط کی کوشش سے اگر ایک عالم بن گیا، آپ کی انفرادی کوشش سے ایک کتاب چھپ گئی، آپ کی مدنی احتیاط کی کوشش سے ایک کتاب کا ترجمہ ہو گیا، آپ کی کوشش سے ایک مدنی قافلہ بیرون ملک سفر ہو گیا، اس کا ثواب کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ صدقہ جتنے ہاتھوں سے ہو کر جاتا ہے سب کو ثواب ملتا ہے، تو ان مدنی احتیاط کو جمع کیجئے۔ ہمارا سیزن شروع ہو چکا ہے، ہمارا ہی سیزن ہے نا، سب دین اسلام کے لیے ہم جمع کر رہے ہیں، دعوت اسلامی دین کا کام کر رہی ہے، جامعات بنا رہی ہے، جامعات کے جو ہے قائم کر رہی ہے، شعبہ جات کی کوشش کر رہی ہے، جو قرآن پاک پڑھا رہی ہے، حفظ کروا رہی ہے، عالم بنا رہی ہے، اسی طرح مساجدوں کی تعمیر ہو رہی ہے، اور دیگر ذرائع سے دین اسلام کی خدمت کر رہی ہے۔ ہمت کیجئے، نیت کیجئے کہ انشاءاللہ الرحمن ہم سب اپنی زکات 100% انشاءاللہ دعوت اسلامی کو دیں گے، اور دوسروں کی بھی زکات جمع کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ ہاتھ اٹھا کر بھرپور نیت کیجئے، اس میں رسید لیجئے، لیکن نیت کرنا آسان کام تو ہے، پکی سچی نیت کریں گے ثواب مل گیا، نیت کے بعد کوشش بھی کیجیے، عملی جامہ پہنائیے۔ اگر ہم نے کسی چیز کی نیت کی تو نیت کے بعد کچھ نہ کچھ ہل جل بھی کرتے ہیں، صبح کی نیت کر لی کہ بھائی صبح میں با جماعت نماز پڑھوں گا، اب کوشش کیا ہوگی جلدی سو جاؤں گا، ہے نا، کم کھاؤں گا ہاں کھل جائے، الارم لگاؤں گا، یہ سب کوشش ہے، پیٹ بھر کر کھانا کھایا، دیر تک جاگتا رہا، خوب ڈٹ کر پانی پیا، اور پھر جب سویا تو پھر موبائل سے کھیلتا رہا جب تک نیند نہیں آئی، توخیر سے سویا، اذان بھی ہو گئی، صدائے مدینہ والے صدائے مدینہ لگا کر چلے گئے، میری آنکھیں نہیں کھلی، تو کوشش بھی تو نہیں کی میں نے، نماز فجر پڑھنا بھی چاہتے ہیں، نیت بھی کی، کوشش کچھ بھی نہیں کی۔ آخرت کی جزا چاہتے ہیں، قبر میں روشنی چاہتے ہیں، جنت میں پیارے حبیب کا ساتھ چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کی نعمتیں چاہتے ہیں، جنت کی سرمدی ابدی نعمتوں کا حصول چاہتے ہیں، اس کے خواہش مند ہیں، چاہیے سب کچھ مگر صرف نیت کی ہے، تو نیت تو کریں ہی کریں مگر اس کے لیے عملی اقدام بھی کریں۔ اس کے لیے کیا عملی اقدام ہوگا؟ رسید لے لیں، ہم رسید لیں، پھر اپنے اسلامی بھائیوں کے نام لکھیں کون صاحب ثروت ہے، تو پہلے صاحب ثروت کا نام، اور ہر شخص کچھ نہ کچھ صدقہ تو کرتا ہی رہتا ہے، تو صدقہ فطر جمع کریں، زکات جمع کریں، عطیات جمع کریں، جب آپ مدنی عطیات کوشش کریں گے تو دعوت اسلامی کے کام میں ترقی ہوگی۔ آپ سب چاہتے ہوں گے نیکی کی دعوت عام ہو، گھر گھر میں مدنی چینل عام ہو، گھر گھر ہر گھر میں ایک حافظ ہو، ہر گھر میں ایک عالم ہو، ہر خاندان میں کچھ عالم ہو جو شرعی رہنمائی نے، اور ہر علاقے میں ایک مسجد تعمیر ہو۔ جب آپ یہ سب چاہتے ہیں تو آپ مدنی اتحاد میں دعوت اسلامی کا ہاتھ بٹائیے، کوشش کیجئے، اپنے خاندان والوں کی زکات جمع کیجئے، اپنے پڑوسیوں کی، اپنے محلے والوں کی، اپنے شہر والوں کی، ملک بیرون ملک جہاں آپ کے عزیز و اقربا دوست رشتہ دار رہتے ہیں، انشاءاللہ الرحمن کوشش کریں گے آپ تو آپ کثیر مدنی اتحاد جمع کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو مدنی اتحاد جمع کرنے والا بنائے، دعوت اسلامی کے ساتھ بھرپور تعاون کرنے والا بنائے۔ میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، دو جہاں

اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من الشيطان، اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم انا نسالك ايمانا مستقيما، فضلا دائما، ونظرا رحما، وعقلا كاملا، ولسانا ذاكرا، وبدنا سالما، وقلبا منورا، وعملا مقبولا، ودعاء مستجابا، وشفاء من كل داء. پروردگار تیرے بندے اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے بستروں کو چھوڑ کر تیرے گھر میں آ پڑے ہیں مولا. آج کی شب تہجد میں شرکت کی ہے مولا، یہ تیرا فضل ہے. اے اللہ تو نے اپنے گھر میں ہمیں بلا لیا. اے اللہ سجدے کی توفیق تو نے دی، تہجد کی توفیق تو نے دی، اجتماع میں شرکت کی توفیق تو نے دی. اے اللہ جب نماز کی توفیق مل گئی تیرے کرم سے، ہاتھ اٹھانے کی توفیق مل گئی، اجتماع میں آنے کی توفیق مل گئی تیرے کرم سے، اے اللہ تیری بارگاہ میں سر جھکانے کی توفیق تو نے دے دی. اے اللہ تو ہمیں اپنے در پہ بلا لیا ہے، تو اے اللہ ہماری دعاؤں کو سن لے مولا، مغفرت سے نواز دے، بخشش سے نواز دے، گناہ معاف کر دے، مغفرت کا پروانہ عطا کر دے. اے اللہ مغفرت سے نواز دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری حاضری قبول ہو جائے، ہماری نمازیں قبول ہو جائے، ہمارا جاگنا قبول ہو جائے، ہمارا آنا قبول ہو جائے، ہماری نیتیں کرنا قبول ہو جائے. اے اللہ ہمارے رجب کے صدقے میں گناہ معاف کر دے. خائفین کا واسطہ اے اللہ ہمیں بھی اپنا خوف عطا کر دے. تائبین کا واسطہ ہماری توبہ کو قبول کر لے. پابندی سے اے اللہ نماز تہجد گزاروں کا واسطہ ہمیں بھی تہجد کی توفیق دے دے، ہمیں بھی تیرے خوف سے رونے کی توفیق دے دے. شب کے آخری حصے میں ہمیں بھی عبادت کی توفیق دے دے، ہمیں بھی رونے کی توفیق دے دے، تجھے منانے کی توفیق دے دے، تیری بارگاہ میں سر جھکانے کی توفیق دے دے، تیرا شکر ادا کرنے کی توفیق دے دے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے. اللہ تیرے بندے حاضر ہیں، کئی ایک نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، کہلوایا ہے، پرچیاں دی ہیں، اس میں کیا لکھا ہے. تو سب سے باخبر ہے، تو علیم ہے، تو خبیر ہے. ہمارے لبوں پر کیا ہے، ہمارے دلوں میں کیا ہے مولا، کون بیمار ہے، کون مقروض ہے. اے اللہ، اے الہ العالمین، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں مولا، کتنے بیمار آئے ہوں گے، کتنے مقروض آئے ہوں گے، کتنے بے اولاد آئے ہوں گے. اے اللہ کسی کا بھائی بیمار ہوگا، کسی کی ماں بیمار ہوگی، کسی کی بہن بیمار ہوگی، کوئی خود بیماری میں مبتلا ہوگا، سب جانتا ہے مولا. مولا ہاتھوں کو ہم نے اٹھایا ہے مولا، مولا جب 40 نیک بندے جمع ہو جائیں اس میں اللہ کا ایک ولی ہوتا ہے مولا، تیرا دوست ہوتا ہے مولا. اے اللہ میں دعا کا ڈھنگ نہیں آتا، مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا اپنے نیک بندے کے صدقے میں. پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری آج کی شب قبول ہو جائے، ہم نیک بن جائیں، نیکی کا بیج بونے والے بن جائیں، شعبان میں آباشی کرنے والے بن جائیں، رمضان میں فصل کاٹنے والے بن جائیں. ہمیں رونا نہیں آتا، مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا، تجھے منانا نہیں آتا. اللہ تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، عاشق رسول بنا دے، والدین کا فرما بردار بنا دے، غیبت سے بچنے والا بنا دے، چغلی سے بچنے والا بنا دے، وعدہ خلافی سے بچا لے، جھوٹ سے بچا لے، بد نگاہی سے بچا لے، بد کلامی سے بچا لے، فلمیں ڈرامے دیکھنے سے بچا لے، حرام روزی کمانے سے بچا لے، حلال روزی عطا کر دے، آسان رزق عطا کر دے، ہمارے لیے آسانی عطا کر دے، ہمارے لیے آسان رزق کی راہیں کھول دے، نیکی کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، گناہ کرنا ہمارے لیے مشکل ترین کر دے، نوافل کا ذوق عطا کر دے، روزوں کا شوق دے دے، نیکیوں سے الفت دے دے، گناہوں سے گھن دے دے، مولا اچھوں کا صدقہ اچھا بنا دے، سچوں کا صدقہ سچا بنا دے، مخلصین کا واسطہ اپنا مخلص بندہ بنا دے، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، ہو اخلاص ایسا عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی، بری عادتیں بھی چھڑا یا الہی، بری عادتیں بھی چھڑا یا الہی، مولا کریم ہمیں نیک بنا دے، مولا پرہیزگاری عطا کر دے، امام جعفر صادق کا واسطہ، امام جعفر صادق کا واسطہ، مولا ہمیں صادق بنا دے، مولا مولا کریم مدینہ منورہ کا واسطہ، خانہ کعبہ کا واسطہ، خلاف کعبہ کا واسطہ، حدیب کعبہ کا واسطہ، مستجاب کا واسطہ، مستجار کا واسطہ، حجر اسود کا واسطہ، آب زمزم کا واسطہ، کعبہ کی دیواروں کا واسطہ، باب کعبہ کا واسطہ، طواف کرنے والے بندوں کا واسطہ، اس برس حج کرنے والوں کا واسطہ، حاجیوں کے فہرست میں جن کا نام آ چکا ان کا واسطہ، ہمیں ہمارا نام بھی ان میں شامل کر لے، زائر مدینہ کا واسطہ، مینار مدینہ کا واسطہ، مدینے کی دھول کا واسطہ، اے اللہ استوانہ حنانہ کا واسطہ، اے اللہ استوانہ عائشہ کا واسطہ، اے اللہ مدینے کی خاک کا واسطہ، ہمیں مدینے کی بعد اب حاضری عطا کر دے، سبز گنبد کا واسطہ، سنہری جالیوں کا واسطہ، سبز جالیوں کا واسطہ، محبوب کے جسم اقدس کا واسطہ، جسم اقدس کے ساتھ جو مٹی شریف لگی ہے اسی کا واسطہ، ہماری دعائیں قبول کر لے، ہماری حاضری قبول کر لے، اے الہ العالمین ہمیں حاجیوں میں شامل کر لے، زائر مدینہ میں شامل کر لے، اللہ سب بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو بارکت سے نجات دے دے، ہم نے جو نیتیں کی ہیں اللہ ہماری نیتوں پر ہمیں استقامت عطا فرما، مدنی عطیات کرنے کے لیے جو نیتیں کی ہیں اے اللہ اس پر بھی ہمیں مستقیم کر دے، جتنے آ گئے مولا آج کی دعا میں، جو نہ آ سکے ان کی دعائیں بھی قبول کر لے، ہاتھ اٹھے ہیں، جولیاں پھیلی ہوئی ہیں، مولا یہ کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دے دے مولا جس سے میرے گھر بھر کا بھلا ہو، دعوت اسلامی پر استقامت عطا فرما، سنتوں پر استقامت عطا فرما، نوافل پر استقامت عطا فرما، تلاوت کلام مجید پر استقامت عطا فرما، قافلوں پہ جانے پر استقامت عطا فرما، فکر مدینہ پر استقامت عطا فرما، رونے والی آنکھیں دے دے، تڑپنے والا دل دے دے، غم محبوب میں آنسو بہانا نصیب کر دے، سبز گنبد کی یادوں میں رونا نصیب کر دے، مدینے کے درو دیوار دکھا دے، مسجد نبوی کی یادوں میں رہنا نصیب کر دے، راہ مدینہ کی یادوں میں رہنا نصیب کر دے، چل مدینہ کی یادوں میں رہنا نصیب کر دے، مدینے جانے کی طلب عطا کر دے، مولا مانگنا نہیں آتا نہ ڈھنگ آتا ہے نہ الفاظ ہے، اے اللہ کچھ بھی نہیں آتا، اپنی محض اپنی رحمت سے ہماری دعاؤں کو قبول، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. یا رب محمد میری تقدیر جگہ دے، صحرائے مدینہ ہمیں آنکھوں سے دکھا دے، ایمان پہ دے موت، مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے، دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا، ہم سب کو خدایا رہے سنت پہ چلا دے، جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، رہ کے میرے لب پہ یہ آدھے سوال دو، سوزے اویس دو مجھے سوزے بلال دو، مجرم ہوں دل سے خوف قیامت نکال دو، سایہ گناہ گار پہ دامن کا ڈال دو، سوزے اویس دو مجھے سوزے بلال دو، سوزے اویس دو مجھے سوزے بلال دو، سایہ گناہ گار پہ دامن کا ڈال دو، یا اللہ امیر اہل سنت کی عمر برکت عطا فرما، تمام مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، امیر اہل سنت اور ان کے اہل خانہ کی حفاظت فرما، ہر طرح کے شروع سے انہیں محفوظ فرما، بولا حاضرین کی، سامعین کی، ناظرین کی تمام دعائیں قبول فرما، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری عرض بے قصو مجبور کی. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاة وسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا رسول اللہ. سبحان رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ملکہ ہو جذبہ عطا یا الہی، ملکہ ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، حمل کا ہو جذبہ عطایا الہی، حمل کا

ہلکا ہو جذبہ عطا یا الہی کا یا الہی کا یا الہی صدا مدینہ رو بان صدقہ ابو بکر و فاروق کا یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الزلزال اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها جب زمین تھر تھرا دی جائے جیسا اس کا تھر تھرانا ٹھہرا ہے اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے اور آدمی کہے اسے کیا ہوا. میرے پیارے صاحب بھائیوں, سورۃ الزلزال مدنیہ ہے اور اس میں ایک رکوع 8 آیتیں 35 کلمے اور 139 حروف ہیں. جب زمین تھر تھرا دی جائے یعنی قیامت قائم ہونے کے نزدیک یا روز قیامت جیسا اس کا تھر تھرانا ٹھہرا ہے اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے, زمین پر کوئی درخت کوئی عمارت کوئی پہاڑ باقی نہ رہے, ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے, قیامت کا ذکر ہو رہا ہے. یومئذ تحدث اخبارها, اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی یعنی خزانے اور مردے جو اس میں ہیں وہ سب نکل کر باہر آ پڑے. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا, اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا ہے. يَوْمَئِذٍ يَزُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ, اس دن لوگ اپنے رب کی طرف پھریں گے کئی راہ ہو کر تاکہ اپنا کیا دکھائے جائے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اور جو ایک ذرہ برائی کرے اسے دیکھے گا. صلو علی الحبیب. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, قیامت کا ذکر ہو رہا ہے, قیامت کا قائم ہونے کے نزدیک یا روز قیامت, اور فرمایا جیسا زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی. اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ زمین پر کوئی درخت, کوئی عمارت, کوئی پہاڑ باقی نہ رہے, ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے. اور اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی, یعنی زمین میں جو خزانے ہیں اور جو مردے دفن ہیں وہ سب باہر نکل آ پڑیں گے. اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا ہے. اس دن لوگ اپنے رب کی طرف پھریں گے کہ ایسی مسترب زمین ہوئی اور اتنا شدید زلزلہ آیا کہ جو کچھ اس کے اندر تھا اس نے سب پھینک دیا, اور جو نیکی بدی اس پر کی گئی یہ زمین سب بیان کر دے گی. حدیث پاک میں ارشاد ہوا, ہر مرد و عورت نے جو کچھ اس پر کیا یعنی زمین پر, اس کی گواہی دے گی کہ فلاں روز یہ کیا فلاں روز یہ کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو کوئی ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, اور جو ایک ذرہ برائی کرے وہ اسے دیکھے گا. یعنی اپنے اعمال کی جزا وہ دیکھے گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر مومن وہ کافر کو روز قیامت اس کے نیک و بد اعمال دکھائے جائیں گے. مومن کو اس کی نیکیاں اور بدیاں دکھا کر اللہ تعالیٰ بدیاں بخش دے گا اور نیکیوں پر ثواب عطا فرمائے گا, اور کافر کی نیکیاں رد کر دی جائیں گی کیونکہ کفر کے سبب وہ سب ضائع ہو چکی, اور بدیوں پر اس کو عذاب دیا جائے گا. محمد بن کعب نے فرمایا کہ کافر نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی تو وہ اس کی جزا دنیا ہی میں دیکھ لے گا, یہاں تک کہ جب دنیا سے نکلے گا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہ ہوگی. اور مومن اپنی بدیوں کی سزا دنیا میں پائے گا تو آخرت میں اس کے ساتھ کوئی بدی نہ ہوگی. اس آیت کریمہ میں ترغیب ہے کہ نیکی تھوڑی سی بھی کارآمد ہے, تھوڑا سا بھی نیک عمل وہ کارآمد ہے, اور ترغیب یہ ہے کہ گناہ چھوٹا سا بھی وبال ہے. تو کوئی بھی نیکی چھوٹی سمجھ کر چھوڑنا نہیں ہے, اور کوئی بھی گناہ چھوٹا سمجھ کر کرنا نہیں ہے. بعض مفسرین نے فرمایا کہ پہلی آیت مومنین کے حق میں ہے, فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ, تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا. تو پہلی آیت مومنین کے حق میں ہے, اور پچھلی آیت وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, یہ کفار کے حق میں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میڈیا پیارے اسلامی بھائیو, ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ توجل. جو پیارے اسلامی بھائی, الحمدللہ ہمارے مدنی ماحول میں صبح نماز فجر کے بعد مدنی حلقہ لگایا جاتا ہے. اس میں کم از کم تین آیتیں اس کا ترجمہ کنز الایمان سے اور اس کی تفسیر خزان العرفان سے پڑھ کر سنائی جاتی ہے. یہ ہمارے مدنی انعام بھی ہے. اگر مدنی حلقہ میسر نہ بھی ہو تب بھی کوشش فرمائیں روزانہ تلاوت کلام مجید کریں. جیسے کہ رات بیان میں آپ نے قرآن مجید کے فضائل سماعت کیے, سورتوں کے فضائل بھی سماعت کیے, مدنی پھول بھی سنے, تو اللہ کی یہ کتاب اللہ کا یہ کلام پڑھنے کی عادت ڈالیں, سمجھنے کے لیے ترجمہ کنز الایمان پڑھنے کی عادت ڈالیں, اور تفسیر صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کی ضرور پڑھیے اس مدنی انعام پر عمل کرنے کی میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کر لیجئے اور زور سے کہیے انشاءاللہ. ہمارے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح, 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا, اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. ہمارے پیارے آقا, آقا نامدار, مدینے کے تاجدار, دونوں عالم کے مختار نے استفسار فرمایا, کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ عرض کی گئی, اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے. فرمایا, غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرو جسے وہ ناپسند کرتا ہے. عرض کی گئی, اگر وہ بات اس میں موجود ہو تو. فرمایا, جو بات تم کہہ رہے ہو اگر وہ اس میں موجود ہو تو تم نے اس کی غیبت کی, اور اگر اس میں نہ ہو تو تم نے اس پر بہتان باندھا. دیار اسلامی بھائیوں, مفسر شہیر حکیم الامت حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ الحنان فرماتے ہیں, غیبت سچے عیب بیان کرنے کو کہتے ہیں. غیبت سچے عیب بیان کرنے کو کہتے ہیں, اور بہتان جھوٹے عیب بیان کرنے کو. غیبت جو ہے وہ ہوتی ہی سچ ہے مگر ہے حرام. پھر سنیے, مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ غیبت سچے عیب بیان کرنے کو کہتے ہیں. بعض اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ یہ عیب تو اس میں موجود ہے, تو وہ عیب موجود ہے تبھی وہ غیبت ہے. فرمایا, غیبت سچے عیب بیان کرنے کو کہتے ہیں اور بہتان جھوٹے عیب بیان کرنے کو. غیبت ہوتی ہی سچ مگر ہے حرام. اکثر گالیاں سچی ہوتی ہیں مگر بے حیائی اور حرام ہے. معلوم ہوا کہ ہر سچ حلال نہیں ہوتا. خلاصہ یہ ہے کہ غیبت ایک گناہ ہے اور بہتان دو گناہ. صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی نے غیبت کی تاریخ اس طرح بیان کی کہ کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سماعت کیجئے کہ افسوس آج ہماری اکثریت کو غیبت کی تعریف معلوم نہیں, حالانکہ اس کے بارے میں ضروری احکام جاننا فرض علوم میں سے ہے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 300 صفحات پر مشتمل کتاب آنسوؤں کا دریا صفحہ نمبر 256 پر حضرت عبد الرحمن ابن جوزی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں غیبت کی جو تعریف بیان کی وہ یہ ہے, تو اپنے بھائی کو ایسی چیز کے ذریعے یاد کرے کہ اگر وہ سن لے یا یہ بات اسے پہنچے تو اسے ناگوار گزرے, اگرچہ تو اس میں سچا ہو, خواہ اس کی ذات میں کوئی نقص یعنی خامی بیان کرے یا اس کی عقل میں یا اس کے کپڑوں میں یا اس کے فعل میں یا اس کے قول میں کوئی کمی کرے یا اس کے دین یا اس کے گھر میں کوئی نقص بیان کرے یا اس کی سواری میں یا اس کی اولاد, اس کے غلام یا اس کی کنیز میں کوئی عیب بیان کرے یا اس سے متعلق یعنی اس کے تعلق رکھنے والی کسی بھی شے کا برائی کے ساتھ تذکرہ کرے، یہاں تک کہ یہ تیرا یہ کہنا کہ اس کی آستین یا دامن لمبا ہے، یہ سب غیبت میں شامل ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اندازہ لگائیے جو باتیں بیان کی گئیں کہ اس کے گھر کے لیے کوئی چیز بیان کی گئی، اس کے لباس کے لیے کوئی چیز بیان کی گئی، اس کی سواری کے لیے کوئی چیز بیان کی گئی، اور برائی سے اس کا تذکرہ کیا گیا، یہ سب کی سب غیبت میں شمار کی جائے گی۔ سیدہ امام ابن حجر مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی نقل کرتے ہیں کہ علماء کرام فرماتے ہیں، انسان کے کسی ایسے عیب کا ذکر کرنا جو اس میں موجود ہو غیبت کہلاتا ہے۔ اب وہ عیب چاہے اس کے دین میں ہو، اس کی دنیا میں ہو، اس کے ذات میں ہو، اس کے اخلاق میں ہو، اس کے مال میں ہو، اس کی اولاد میں ہو، اس کی بیوی میں ہو، اس کے خادم میں ہو، اس کے غلام میں ہو، اس کے امامے میں ہو، اس کے لباس میں ہو، اس کے حرکات میں ہو، اس کی سکنات میں ہو، اس کی مسکراہٹ میں ہو، اس کی دیوانگی میں ہو، اس کی ترش روئی میں ہو، اس کی خوش روئی میں ہو، کسی بھی ایسی چیز میں ہو جو اس سے تعلق رکھتی ہے۔ جسمانیت میں غیبت کی مثالیں یہ ہیں، اندھا، لنگڑا، گنجا، ٹھیکنا، لمبا، کالا وغیرہ کہنا، یہ سب غیبت میں شامل ہے۔ اور دین میں غیبت کی مثال یہ ہے، اس کو فاسق کا، اس کو چور کا، اس کو خائن کا، اس کو ظالم کا، اس کو نماز میں سستی کرنے والا کہا، اور والدین کا نافرمان کہا۔ مزید علامہ احمد بن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ غیبت میں کھجور کی سی مٹھاس اور شراب جیسی تیزی اور سرور ہے، اللہ عزوجل اس آفت سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہماری طرف سے غیبت والوں کے حقوق خود ہی ادا فرمائے، کیونکہ اللہ کے علاوہ انہیں کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ الامان والحفیظ۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، غور کرتے چلے جائیں، کیا کیا باتیں بیان کی گئیں، ہر ایک بات کی تفصیل، اس کے جسم کے متعلق ہو، اس کے دین کے متعلق ہو، اس کے لباس کے متعلق ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرمائے، ہم نے جس کی کے لباس کی غیبت کی، ہم نے جس کے دین میں غیبت کی، ہم نے جس کے جسم میں غیبت کی، چاہے وہ جسمانی طور پر ہو، چاہے اس کے دین کے طور پر ہو، اللہ تعالی ہمارے سارے گناہ معاف فرمائے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں، گناہ گدا کا حساب کیا، وہ اگرچہ لاکھ سے ہے سوا، مگر اے عفو تیرے عفو کا تو حساب ہے نہ شمار ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غیبت کی عادت سے سچی توبہ کیجیے، زبان کی حفاظت کا ذہن بنائیے، توبہ پر استقامت پانے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہنے، اور سنتوں کی تربیت کے مدنی قابلوں کے مسافر بنیے۔ آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے ایک زبردست مدنی بہار پیش کی جاتی ہے۔ چنانچہ ایک مبلغ دعوت اسلامی کا بیان ہے کہ جمعہ الاخر 1429 سن ہجری اور سن عیسوی جون 2008 میں ہمارا ایک مدنی قافلہ صوبہ پنجاب کے شہر اوکارا میں پہنچ گیا۔ وہاں پر ایک بارش یعنی داڑھی والے عمر رسیدہ اسلامی بھائی سے میری ملاقات ہوئی۔ وہ مبلغ کہتے ہیں، ان کے سر پر سبز امامہ شریف اپنے جلوے لٹا رہا تھا۔ دوران گفتگو انہوں نے انکشاف کیا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے سے پہلے میں اپنے علاقے کا نامی گرامی بدماش تھا، شراب کا ایسا رسیہ تھا، کہیں جاتا تو شراب کے کنستر میری گاڑی میں بھرے رہتے، اور میں اپنے ساتھ گن مین رکھتا، خود بھی مسلح رہتا۔ میرے کالے کرتوتوں کی وجہ سے لوگ مجھ سے اس قدر نفرت کرتے کہ میرے قریب آنا بھی پسند نہ کرتے تھے. مدنی ماحول کیسے اختیار کیا اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ہمارے علاقے میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے والے دعوت اسلامی کے مبلغین مجھے بھی نیکی کی دعوت کے لیے آیا کرتے، مگر میں غفلت کی گہری وادیوں میں گم تھا، اس لیے ان کی دعوت توجہ سے سننے کے بجائے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہتا میرے ساتھ بیٹھ کر شراب پیو معاذ اللہ. ان کو کبھی ڈانٹتا کبھی جھاڑ بھی دیتا، مگر موقع پا کر وہ پھر مبلغ مجھ پر انفرادی کوشش کرنے آ جایا کرتے، اور یوں ایک طویل عرصے تک وہ مجھ پر انفرادی کوشش کرتے رہے. میں سنی انسنی کرتا. ایک روز میرے دل میں ایک خیال آیا، یہ بیچارے اتنے عرصے سے مجھ پر کوشش کر رہے ہیں، کیوں نہ آج ان کی بات توجہ سے سن ہی لوں، دیکھوں تو صحیح کہ آخر یہ کہتے کیا ہیں. چنانچہ ہرے امام والے اسلامی بھائیوں کے ماحول میں، ان کے جھرمٹ میں، ان کے درس میں جا کر بیٹھ گیا. اور وہ اسلامی بھائی نیکی کی دعوت دینے جب میرے پاس آئے تو میں نے بڑی توجہ سے ان کی نیکی کی دعوت سنی. ان امام والوں کے پاس جب میں گیا، انہوں نے نیکی کی دعوت جو دی وہ میرے دل میں اتر گئی، اور میں نے انہیں لبیک کہتے ہوئے، یعنی میں حاضر ہوں اس دعوت پر، لبیک کہتے ہوئے میں ان کے ساتھ مسجد کی جانب چل پڑا. وہ شرابی اور گناہ کا عادی کہتا ہے، غالباً ہوش سنبھالنے کے بعد زندگی میں پہلی بار میں مسجد کے اندر داخل ہوا. عاشقان رسول کی صحبت، مسجد میں ہونے والے سنتوں بھرے بیان نے میرے دل کی کیفیت بدل کر رکھ دی. میں نے اسلامی بھائیوں کے پاس آنا جانا شروع کر دیا. پھر سرکار غوث اعظم کے سلسلے میں مرید بھی بن گیا. مرید تو کیا ہوا، میرے انداز بدلتے چلے گئے. میں نے سب گناہ سے توبہ کی، شراب پینا چھوڑ دی، نمازی بن گیا، چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی سجائی، سر پر امامہ شریف سج گیا. لوگ میری تبدیلی پر حیران تھے، بعضوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ اس قدر بگڑا ہوا انسان بھلا کیسے سدھر سکتا ہے. ایک روز عجیب چٹکلا ہوا کہ دو اخباری نمائندے میرے قریب سے گزرے، ایک نے میری طرف اشارہ کر کے دوسرے کو بتایا، یہ وہی شخص ہے. میرا تبدیل شدہ حلیہ دیکھ کر دوسرے کو یقین نہیں آیا، اس نے مجھ سے باقاعدہ تصدیق کی کہ کیا واقعی وہی ہے. میرے ہاں کرنے پر وہ دم خود رہ گیا اور کہنے لگا، اپنی تبدیلی کا راز بتائیے، ہم اخبار میں آپ کی خبر چھاپیں گے. مگر میں نے انہیں منع کر دیا. الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کی مدنی ماحول کی برکتیں ہیں کہ مجھ جیسا رسوائے زمانہ انسان بھی صلاح و سنت کی راہ پر چلنے لگا اور معاشرے کا ایک باعزت فرد بن گیا. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی. بیٹے اسلامی بھائی، دیکھا آپ نے کہ اخلاص اور استقامت کے ساتھ کی گئی انفرادی کوشش کی کیسی برکتیں نصیب ہوئیں، اور بربادی آخرت کے راستے پر چلنے والے اسلامی بھائی کو جنت میں لے جانے والے راستے پر گامزن ہونے کی توفیق مل گئی. ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ گھبرائے اور شرمائے بغیر ہر طرح کے اسلامی بھائی، چاہے وہ شرابی ہو، بے نمازی ہو، دنیا کے کسی طرح کے دھندے میں ملوث ہو، اسے نیکی کی دعوت ضرور پیش کرے. کیا عجب کہ آپ کے چند کلمات، آپ کی انفرادی کوشش، آپ کی نیکی کی دعوت کسی کی دنیا اور آخرت سنوارنے میں ثواب جاریہ کا آپ کا سبب بن جائے. اور نیکی کی دعوت کی تو کیا بات ہے. ایک بار سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے اللہ جو اپنے بھائی کو نیکی کی دعوت کا حکم کرے

شبا عطا یا الہی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اهد. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. یا اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت کر، ہم سب کو نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، عاشق رسول بنا دے، والدین کا فرما بردار بنا دے، سچا پکا مبلغ بنا دے. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا کر، مقروضوں کو بارے قرض سے نجات دے، بے اولادوں کو اولاد والا بنا دے، بے نمازیوں کو نمازی بنا دے، بے چینوں کو چین دے دے، بے قراروں کو قرار عطا کر، جن کے جوان بیٹیاں ہیں اچھے رشتے عطا کر. اے اللہ جو بے روزگار ہیں اچھا آسان اس کے حلال عطا فرما. تیرے بندے اے اللہ رات جاگ کر، رات کا اکثر حصہ جاگ کر تیری مناجات میں مصروف رہے، سحری میں مصروف رہے، تیرے ذکر و اذکار میں مصروف رہے. مولا ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، ہماری التجائیں قبول فرما، ہماری مناجات قبول فرما، ہمارے ہاتھ جو اٹھائے ہیں مولا تیری بارگاہ میں قبول فرما، جو دعائیں کی ہیں قبول فرما، ہماری ساری دعائیں قبول فرما. دنیا اور آخرت کی بھلائی ہمارا مقدر کر دے، دنیا اور آخرت کی شرمندگی سے بچا لے، ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، عاشق مدینہ بنا دے. اے اللہ دعوت اسلامی کو دن گیارہویں رات بارہویں ترقی عطا فرما، ماہ رجب ماہ شعبان ماہ رمضان خیر و عافیت سے دکھا دے، اعتکاف کی توفیق دے دے، حج کی سعادت دے دے، مدینہ کی حاضری عطا کر دے، چل مدینہ کی سعادت دے دے. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے طرف کا کر دے پوری آرزو پر دے کسو مجبور. سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا هاشمي يا قرشي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ملكاه جذبا عطايا إلهي گناہ سے مجھ کو، گناہ سے مجھ کو بچایا.